12ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Υπογράφω. Υπροκαταβολή. Μηνιαίος. Προφορώ. Επόμενος. Το τετράγωνο. Λογοτεχνικός. Επιστημονικός. Φοβούμε. Ο λογαριασμός. Ο στυλογράφος. Τα φάκελα. Η γραφομηχανή. Τα λαστιχάκια. Χαρτοπολείο. Βιβλιοπολείο. Η εφημερίδα. Το περιοδικό. Καθημερινός. Αλληλογραφία, ο χαρτοφύλακας, δερμάτινο, το μολύβι, η κόλλα, το γραφείο, το κουτί. Το μελάνι, το χαρτί, η κάρτα, το βιβλίο, τα είδη, το τμήμα. Επίσης, αμελό, ταμείο, τα χαρτιά, παλιός, κάτι, πληρώνω, η πένα.